Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Bu cuma sohbetimi Peygamber Efendimizle ilgili hadis-i şerifleri sohbetimin konusu olarak seçtim. Bu hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine sorulduğu zaman, ya Resulallah, senin hakkında bilgilenmek istiyoruz, Zat-ı Şerif'in hakkında bilgi verir misin diye sordukları zaman efendim bu sözleri ifade eylemiş. Onları okuyacağım. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi mübarek hadis-i şerifleriyle kendisini efendim öğrenmiş olacağız. Birisi Cabir radıyallahu anh'ten okuyacağım hadis-i şeriflerin. Efendim ondan başlıyorum. Ene eşrefun nasi haseben ve la fahra ve ekremun nasi kadren ve la fahra. Eyyühen nasi men etana eteynahu ve men ekremnaha ve men ekremena ekremnahu ve men katebena katebnahu ve men şeyya'a mevtana şeyya'na mevtahu ve men kâme bi hakkına kumna bi hakkihi. Eyyühen nasi Câlisun nâse alâ kadri ahsâbihim ve hâletun nâse alâ kadri edyânihim ve enzilun nâse alâ kadri muruvvâtihim ve dârun nâse bi'ukûlikum. Bu hadis-i şerifte, Deylemî'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ene, ben eşrefun nâse haseben, hasep bakımından insanların en şereflisiyim. Yani hasep insanın saygınlığı, efendim sayılması, hürmet görmesi manasına efendim. İnsanlar biliyorsunuz İslam'da tarağın dişleri gibi İslam'ın ahkamının karşısında eşittirler ama farkları takvalarına göredir. En kıymetlisi, en müttekisidir. Allah'ın emirlerini en çok tutan en kıymetli insandır. Köle de olsa, fakir de olsa, çoban da olsa, ümmi de olsa efendim Allah'ın sevgili kulu olan, sevdiği işleri yapan en kıymetli olur. Onun için saygınlık bakımından ben insanların en şereflisiyim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Durumun ifadesi bu. Yani durumun ifadesi olduğu için arkasından da velâ fahre. Yani siz sordunuz benim kimliğimi, benim vasıflarımı sordunuz. Cenab-ı Hak böyle takdir buyurmuş. Ezelden beni efendim seçmiş, böyle yaratmış, böyle görevlendirmiş. Onun için en saygını, en şereflisiyim insanların saygınlık bakımından. Övünmek yok. Yani ben bununla övünmüyorum. Ancak şükredebilir insan böyle bir durumla. Yoksa ben böyleyim diye başkalarına efendim bunu baskı unsuru, eza, cefa unsuru efendim yapmaz tabii. Efendimiz onu özellikle belirtiyor. Ve ekremün nâsi kadren ve lâ fahre. Ve insanların kıymet bakımından da en asiliyim, en kıymetlisiyim. Efendim, gene övünmek yok. Çünkü Allahu Teala Hazretleri onu peygamber yapmış. Tabii Allah'ın seçip peygamber yaptığı, görevlendirdiği bir insan. Efendim, onun için hem de Habibullah, yani Allah'ın sevdiği bir insan. Halilullah, efendim, o bakımdan kadir itibariyle en kadirli, kıymetlisi, efendim soylusu. Velâ fahr, ölmek yok diyor. Başka hadis-i şeriflerde okuyacağım ama bu sözlerinin arkasından şöyle buyuruyor. Ey yuhennas men etana eteynahu. Ey insanlar, biz bize gelene gideriz. Evet, Peygamber Efendimiz ziyareti severdi, ziyareti teşvik ederdi, kardeşliği teşvik ederdi. Efendim iyiliğe iyilikle mukabele etmeyi, hediyeye hediyeyle mukabele etmeyi daima tavsiye ederdi. İnsanlar arasındaki efendim münasebetlerin güzel olmasını daima öğütlerdi. Kendisine gelene o da giderdi. Hatta efendim çok fakir de olsa, hatta davet eden kimse çok efendim kıymetsiz bir şey bile sunsa, hani bir deve paçasını koymuş kaba kaynatmış, efendim onu bile sunsa, ki o zaman tabii o çok kıymetli bir yemek sayılmıyor, ona bile giderdi. Bize gelene biz de gideriz. Ve men ekremena ekremnahu. Kim bize ikramda bulunursa, iyi muamele yaparsa, biz ona iyi muamele yaparız. Efendim, soylu insan muamelesi yaparız. Efendim, hatırını kollarız. Ve men katebena katebnahu. Efendim, kim bizimle yazılı anlaşma yaparsa, efendim, biz de onunla o anlaşmaya uygun olarak imza atar, o anlaşmaya riayet ederiz. Bu katebe yukatibu mukatebeden daha ziyade köle ile efendisi arasında yapılan antlaşma için kullanılan bir kelime. Köle efendisine diyor ki, ben kendi ücretimi bir yerlerden çalışıp ödeyeceğim, sen beni satacağın zaman ne kadar para alacaksan o kadar parayı sana vereceğim. Anlaşalım diyor. O zaman peki diyor köle de, bir anlaşma yapıyorlar, imzalıyorlar. Köle efendim çalışıyor, çabalıyor, gece gündüz kendi parasını ödüyor. Buna şey deniliyor, mükatebe, yani yazıyla bir antlaşma yapmak demek. Ama burada tabii kim bizimle antlaşma yaparsa biz de onunla anlaştırırız. Yani eğer bizden bir köle bizimle böyle bir şey yapmak isterse efendim imzayı atarız. Biz de onun anlaşmasına sadakat gösteririz. Başka hususlarda efendim bir anlaşma isterse gene riayet ederiz. Yani zorluk çıkarmayız. Mukabele ederiz iyiliğe demek istiyor. Ve men şeyya'a mevtana şeyya'na mevtahu. Kim bizim cenazemize, vefat eden kimsemize son görevleri yaparsa, teşhi ederse cenazeyi. Cenazeyi teşhi etmek tabi efendim namazını kılmaktan sonra kabre götürüp efendim son vazifeleri yapıp defnetmek demek. Kim bize vefat etmiş olanlarımıza bu son görevleri yaparsa biz de onların efendim vefat edenlerle bu muamele yaparız. Bunlar aynı zamanda bize de bir nasihat oluyor. Yani insanlara böyle beşeri münasebetlerle onların yaptıkları gibi size karşılık verin manasına. Ve men kâme bi hakkına kumna bi hakkihi. Kim bizim hakkımızı çiğnemezse, yerine getirirse biz de onun hakkını çiğnemeyiz. Biz de onun hakkını yerine getiririz. Hakkını veririz. Ey yuhannas, ey insanlar, câlisün nâse alâ kadri ahsâbihim. İnsanlarla onların saygınlıkları ölçüsüne göre mecliste oturun. Yani saygın insanın karşısında tabii öyle davranılacak. Yaşlı, başlı, saygın, efendim itibarlı kimseye karşı davranış samimi arkadaşına veya kendisinden küçüğe karşı davranışa benzemez. Büyüğe karşı olan davranış. İnsanların saygınlığına göre, haseplerine göre onlarla oturmanıza dikkat edin, kalkmanıza, meclisteki davranışlarınıza dikkat edin. Ve halitun nase ala kadri ediyanihim. Ve insanların dindarlıklarındaki kuvvetine göre onlarla samimiyetinizi ilerletip onlarla efendim kaynaşın. Demek ki dindar insanla kaynaşmayı daha çok yapacak. Çünkü hem kendisi dindarlığını onun yanında daha kolay yürütür, hem de o ondan birçok şeyler öğrenir. Efendim birbirlerini etkilerler. Böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun kulluğu yapmak daha kolay olur. Ve enzilin nase ala kadri mürüvvatihim. Ve insanları mürüvvetlerinin, mertliklerinin miktarına göre efendim konuklayın. Şimdi tabi mürüvvet, mürüvvat çoğulu oluyor mürüvvetin. Mürüvvet aslında mer, imr'un kelimesinin mastarı oluyor. Yani erlik demek, mertlik demek. Böyle adam gibi olgun yetişmiş bir insanın davranışları gibi davranan, onu gösteren kimseye mürüvvetli derler. Onları göstermeyene de mürüvvetsiz derler. Yani er gibi davranmıyor. Efendim tam bir adam değil. Hani o adam adam değil deriz ya bazen böyle döneklik yapanlara. Efendim mürüvvet yani erlik manasına geliyor ama bu da muamelede efendim güvenilirlik, sözünde durmak manası. Ve darun nase bi ukulikum. Ve insanlara aklınızı kullanarak, aklınızı kullana efendim muamele yapın. Onları öyle dirayetle idare edin. Yani aklınızla onları idare edin veya bunu aksi nasıl olur aklıyla idare etmemek? Efendim nefsinizle, yani nefsani duygularla yaparsınız. O zaman şöyle dedi kızarsınız, böyle söyledi kızarsınız, Oturdu kızarsınız, kalktı kızarsınız. Böyle öyle yapmayın da aklınıza göre davranın diyor Efendimiz. Demek ki kendisini kısa bir tanıtma ile tanıtmış ama arkasından etrafındaki Müslümanlara insanlarla beşeri ilişkilerini güzel yapması konusunda efendim mütekabiliyet esasına göre iyi davranana iyi davranmayı tavsiye eylemiş. Ondan sonra da dindar insan seçmeyi, onlarla daha iyi arkadaşlık yapmayı ve saygınlığına göre insanlara muameleyi dikkatlice yapmayı tavsiye eylemiş. Ve hissiyatlarınıza mağlup olarak insanlarla münasebetlerinizi böyle kızgınlıklarla, sevgilerle, düşmanlıklarla götürmeyin de aklınızla götürün, mantıklı davranın diye tavsiye buyurmuş. Diğer hadis-i şerif, efendim, orada da buyurmuş ki Peygamber Efendimiz ene Muhammedun ve Ahmedu ene Resulur Rahmeti ene Resulul Merhameti enel Mukaffi vel Haşiru bu istu bil cihadi ve lem üb'as bil zira. Bu hadis-i şerifte de efendim Peygamber Efendimiz kendisi hakkında bilgi veriyor. O bilgilerden de bize çok efendim faydalı işaretler çıkacak. Buyuruyor ki ene Muhammed'in. Evet, dedesi doğduğu zaman bu torununa Muhammed ismini vermiş. Şaşırmışlar. Araplar arasında yaygın bir isim değil. Niye bu ismi verdin? Yani Muhammed çok methedilmiş, çok övülmüş kişi demek. Efendim, niye bu ismi verdin? Demiş ki yerde de gökte de övülen bir insan olsun diye düşündüm. Tabii böyle mübarek insanların isimlerinin konulması da hep Cenab-ı Hakk'ın efendim işaretiyle olur. Muhammed bir ismi ve Ahmet'ü. Evet, Ahmet de aynı manaya gelir. Bu da ismi mef'ul olan Mahmud'un ismi taftilidir. Yani çok Mahmud, yani çok övülen demek, gene Muhammed gibi. Hammede yuhammidü kendisine çok teksir ifade eder biliyorsunuz, bu Arapça bilenler bilir. Tef'il babı çokluk ifade eder. Mesela daraba dövdü demek, darraba deyip çok dövdü demek. Hamide hamd etti demek, hammede çok hamd etti demek. Muhammed çok hamd eden, Muhammed de çok övülen, beğenilen manasına geliyor. Ahmet de çok Mahmud demek, aynı kapıya çıkıyor. Evet, eski kitaplarda, evet, eski Allah'ın eski peygamberlere vahiyle indirmiş olduğu eski kitaplarda Peygamber Efendimiz'den Ahmet diye de bahsedilir. Efendim, mesela İncil'de Parakletüs diye, İncil'in kendisi yok ortada da tercümeleri var. Tercümelerinde bir kelime var, Parakletüs. Bu da aynı manaya geliyor. Yani çok övülen manasına geliyor. Ama tam aslı bulunsa İncil'in, orada Ahmet olduğu anlaşılacak. Çünkü Saf suresinde Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve izkale İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulin yeti min ba'di ismuhu Ahmet. Benden sonra gelecek ismi Ahmet olacak olan bir peygamberi müjdeleyeceğim. Eski Musa Aleyhisselam'dan, peygamberlerden gelen ahkam-ı ilahiyeyi de tasdik edeceğim. Onların arasındayım. Eskiyi tasdik edici ve gelecek olan bir peygamberi, ahir zaman peygamberi, Ahmet isimli peygamberi müjdeciyim diyor. Müjdeleyeceğim diyor. Demek ki zaten İncil'in müjde manasına geldiğini, efendim papazlıktan İslam'a girmiş olan çok yüksek tahsilli, efendim Abdülahad isimli, efendim Abdülmesih iken ismini değiştirmiş, Abdülahad adını almış, çok doktoralar yapmış, profesör olmuş, ilimde, irfanda ilerlemiş, çok lisan bilen bir kimse, Abdülahad, efendim, o diyor ki İncil müjde demektir. Kitaplarında İncil üzerine, Kur'an üzerine kitap yazmış. Müjde demektir. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam vaazlarında benden sonra bir peygamber gelecek, aman o geldiği zaman ona tabi olun diye müjdeliyordu. Onun için müjde manasına gelir diye açıklıyor. Yani bir papazın açıklaması önemli. Şimdi demek ki Ahmet ismi de var, Muhammed ismi de var. Kur'an-ı Kerim'de de hem Ahmet diye geçiyor. Mesela Fetih suresinde Muhammedur Resulullah, Muhammed diye geçiyor. Efendim başka bir ayet-i kerimede ve ma Muhammedun illa Resul diye geçiyor. Saf suresinde Ahmet diye geçiyor. Efendim tabi bunlar Peygamber Efendimizin çeşitli sıfatları vardı. Onları da göreceğiz. Yani sıfatlar isimlerin şeyidir biliyorsunuz. İsimler grubuna dahildir. Peygamber Efendimizin sıfatları. İkisi de tamam ben Muhammed'im ve Ahmet'im diyor Peygamber Efendimiz. Efendim ene Resulür Rahmeti. Ben rahmet peygamberiyim. Allah'ın rahmetini insanlara bildiren, Allah'ın insanlara rahmet olarak gönderdiği peygamberim manasına gelir. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Resulür Rahmeti, rahmet peygamberi ne demek? Yani Allah'ın insanlara rahmet olarak gönderdiği peygamberim. Allah'ın bir de rahmetini müjdeliyor tabii. Bak mümin olursanız cennete gideceksiniz, rahmeti Rahman'a ereceksiniz diye. Ama asıl ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Kendisinin alemlere rahmet olarak gönderilmesi dolayısıyla rahmet peygamberi, peygamber efendimiz. Ne demek alemlere rahmet olarak gönderilmek onu da tekrar açıklayalım. Rahmet acımak demek yani merhamet etmek manasına geliyor. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermiş. Ne demek? Yani insanların gerçekleri görüp de şaşkınlık yapmayıp da Allah'ın lütfuna ermesi, cennete girmesini sağlamak için Allah bir ikazcı olarak, bir müjdeci olarak göndermiş ki bu güzel bir şey tabii. Önceden haber veriyor Cenab-ı Hak. Bak böyle yapın cenneti kazanırsınız. Şöyle şöyle yapmayın onlar fenadır. Öyle yaparsanız zarara uğrarsınız. Şöyle yaparsanız cehenneme girersiniz. Bunları efendim bildirmesi önceden bildirmeyip de insanları sessiz sedasız imtihan edip de dünyaya gönderip de efendim sonunda hatalıları cehenneme atmak yerine Allah-u Teala Hazretleri rahmetinden insanlara merhametinden peygamberler gönderiyor ki ikaz olsunlar, mütenebbih olsunlar, kendilerini düzeltsinler de Allah'ın lütfuna ersinler diye. Peygamber Efendimiz de ancak rahmet olarak indirilmiştir, merhamet olarak indirilmiştir. Yani insanların iyiliği için indirilmiştir, insanlar kurtulsun diye indirilmiştir. O bakımdan Resulür Rahmedir Peygamber Efendimiz, rahmet peygamberidir. Rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Doğrudan doğruya kendisinin varlığı, peygamberliği efendim rahmettir. Ene Resulül Melhameti. Melhame harp demek. Kanlı etlerin, kanların efendim kesildiği, insanların birbirleriyle çarpıştığı ve yaralandığı ve öldüğü bir olay olduğu için savaşa melhame denmiştir. Yani kanların döküldüğü, etlerin kesildiği, insan vücutlarının yaralandığı yer manasına melhama yani savaş demek. Peygamber Efendimiz aynı zamanda buyuruyor ki ben Resulül Merhameyim, rahmet peygamberiyim. Evet, insanların dünya ahiret saadetini sağlamak için müjdeci ve ikazcı olarak gönderildim. Bu bakımdan bir rahmetim. Ama bir taraftan da savaş peygamberiyim. Bu ne demek? Yani eğer bazı kötü insanlar Allah'ın emirlerini dinlemezlerse, Allah'ın emrinin tebliğini insanlara bildirilmesini engellerlerse, Allah'ın buyurduğu güzel şeyleri yaptırmamaya çalışırlarsa, Allah'ın yasakladığı çirkin işleri yapmaya kalkarlarsa o zaman bunlara karşı tedbir almak gerekir. Dünyanın nizamı yani mutlu bir şekilde insanların yaşaması buna bağlıdır. Onun için devletler kurulmuştur, kanunlar konulmuştur, polis vardır, zabıta vardır, asayiş vardır. Yanlış iş yapanı yaptırmazlar, yakalarlarsa muhakeme ederler, cezalandırırlar insanlar. Tarihten beri böyle olmuştur. Kötülüğe fırsat vermemeye çalışırlar, kötüleri caydırmaya, cezalandırmaya çalışırlar. İyiliği de yapmaya çalışırlar. Umumi şey budur yani bunları, bu izahları şu bakımdan yapıyorum. Bir peygamber savaş yapar mı? Yapar. Çünkü peygambere karşı savaşa kalkışılırsa o zaman kendisinin savunması gerekir. İyiliklerin yapılmasını engellemeye kalkıyorsa bazı insanlar onlarla çarpışılır. Polis de çarpışıyor. Baskın yapıyor. çeteyi efendim şey yapıyor. Onu, yani bu işin tabiliğini anlatmak için söylüyorum. Efendim ordular da çarpışıyor. Bir kötülüğü gördüğü zaman engellemek ve savunmak için ülkeyi çarpışıyorlar. Yani bizim Peygamber Efendimiz böyle efendim sessiz, sedasız, pısırık, efendim susan, sesini çıkartmayan bir peygamber değil. Efendim böyle yakalanan, gadir edilen, efendim testereyle kesilen, efendim filan bir insan değil. Peygamber Efendimiz merdane, kötü insanlarla da çarpışan bir peygamber olarak gönderilmiş. Onun için Resulül Merhamedir. Ve buyuruyor ki Efendimiz, enel mukaffi, ben efendim artçıyım. Efendim, yani ne demek mukaffi? Hani şiirin kelimelerin en sonunda bir şey geliyor, kafiye diyoruz ona. O kelimeyle ilgili, aynı kökten. Mukaffi, yani bir şeyi kapatıcı, bitirici. Neyi bitiriyor? Peygamberler dünyanın hayatı asırları boyunca gelmişler, insanlara olayları anlatmışlar, gerçekleri bildirmişler. Allah'ın efendim güzel kulu olmalarını sağlamak için öğütlerini vermişler. Bunların sonuncusu bu işi kapayan kim? Peygamber Efendimiz. Yani ne demek? Ahir zaman peygamber demek. Son peygamber demek. Mukaffi demek. Artçı, en sonuncu, en sonda gelen demek yani. Bitiriyor artık, kapatıyor şeyi. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yok. Men la nebiyye ba'dehu. Kendisinden sonra peygamber olmayacak olan ahir zaman peygamberi. O halde şimdi bu sıralarda ikide bir de efendim gazetelerde, haber kaynaklarında işte birisi ben peygamberim dedi vesaire diye duyarsak nedir o? Ya efendim mecnundur, tımarhaneden kaçmıştır veya tımarhaneliktir, tımarhaneye konulması gerekir. Efendim gerçekten Allah'ın peygamberi değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberi, ondan sonra peygamber gelmeyecek ve Peygamber Efendimiz gelmeden evvel onun ahir zaman peygamberi olduğunu Allah öteki peygamberlere de bildirmiş. Yani Nebi'yi ahir zaman, ahir zaman peygamberi diye onun evsafını verirken ondan sonra peygamber gelmeyeceğini bildirmiş. Binaenaleyh hem Hristiyanlar bilirler peygamberimizden sonra peygamber olmadığını, alim, insaflı Hristiyanlar bilirler. Hem alim, insaflı Yahudiler bilirler ki, Yahudi alimler bilirler ki, Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yok. Mukaffi, yani artçı, artık bu işin sonuncusu, ondan sonra yok. Senden sonra var mı? Yok. Evet. İşte ona mukaffi derler. Efendimiz onu da söylüyor. Vasfını şey yaparken. Vel haşir. Ben aynı zamanda kıyamette insanları toplayacağım. Yani haşretmek manasına, oradan ismi fail bu. Haşredici, yani haşredici demek, toplayıcı demek. Peygamber Efendimiz insanları kıyamette toparlayacak. Kimleri toparlayacak? Bütün mümin insanlar Peygamber Efendimizin efendim etrafında toplanacak. Efendim ve Hazreti Adem'den İsa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler onun yanında yer alacaklar. Livaül hamd altında bulunacaklar. Efendim ve buyuruyor ki bu istu bil cihadi, ben cihat göreviyle gönderildim. Velem üb'as biz zira, çiftçilikle gönderilmedim. Çiftçilik yapmak için gönderilmedim. Allah'ın emrini yerine getirmek için efendim engelleri aşıp cihat yaparak İslam'ı yerleştirmekle gönderildim buyuruyor. Zira fi'al vezinde mufaile babında mastardır. Müzara'a ne demek? Ziraat yapmak demek. Toprağı eşmek, kazmak, sürmek, tohumu ekmek, efendim fidanı dikmek, mahsulü almak mesleği. Ziraatçilik. Peygamber Efendimiz ziraatçilikle emrolunmamış, cihatla emrolunmuş, cihat yapmak görevlenmiş. Onun için bütün Müslümanların en başta gelen, en kıymetli, en şerefli hizmeti cihattır. Allah yolunda Allah'ın dinine hizmet etmektir. Allah'ın emrettiği güzel şeylerin ve doğru inancın, hak dinin efendim korunmasına, yayılmasına, gelişmesine çalışmaktır. Efendimiz bunu açıkça bildiriyor. Tabii eğer Müslümanlar efendim başka bir hadis-i şerifte Efendimizin ifade buyurduğu gibi kazançla, ziraatle meşgul olurlar da emri maruf, nehyi münker ve cihadı yapmazlarsa o zaman Allah ne yapar? Allah öyle fitneler, musibetler, belalar gönderir ki ümmeti Muhammed'in başına o zaman yapılmadı görevler diye efendim salih kimseler dua etseler bile Allah onların dualarını kabul etmez, o belayı kaldırmaz Müslümanlar asıl görevlerine dönmedikçe. Müslümanlar asıl görevleri olan İslam'ı yaymak, öğretmek, insanları çağırmak, insanları İslam'a çağırmak, davet etmek ve efendim Allah'ın emrini, dininin güzelliklerini insanlara anlatmak vazifesini yapmaktan geri dururlarsa o zaman işte düşmanlar galip gelir, mafyalar galip gelir, çeteler galip gelir, düşmanlar efendim bir yeri istila ettiler mi efendim berbat ederler, bombalarlar, şimdiki duruma eskiye göre yakıp yıkarlardı efendim, insanları öldürürler makine tüfeklerle, bombalarla efendim, evleri yıkarlar, yakarlar efendim, çocukların hali perişan, kızların, kadınların hali perişan, erkekler kanlar içinde yerde efendim, çok fena şeyler olur. Çünkü iyiler çalışma yapmadılar, kötüler hakim oldu. İnsafsız, merhametsiz insanlar öyle yaparlar. Müslümanlar ne yapmışlar? Gittikleri yerde ahaliye iyi bakmışlar. Mesela Balkanları fethetmişler. Viyana'ya kadar dayanmışlar. Sırplar Sırp olarak kalmış. Yunanlar Yunanlı olarak kalmış. Bulgarlar Bulgar olarak kalmış. Kiliseleri, papazları efendim devam etmiş. 7 asır Osmanlı idaresinde Osmanlı onları en medeni şekilde yönetmiş. Gayet güzel. Askere alınmamış. Müslümanlar askere çağrılmış, ölmüş. Ankara'nın en güzel yerlerinde efendim Rumların, Ermenilerin köşkleri var Keçiören'de. Kayseri'nin en güzel yerlerinde efendim bilmem Talas'ta vesaire de köşkleri var Kesme Taş'tan. Huzur içinde yaşamışlar Konya'da efendim bilmem başka şehirlerde vesaire de. Huzur içinde asırlarca yaşamışlar. Hatta birisi söylemişti. Bu şimdi Anadolu'dan İstanbul'a efendim çalışmaya geldikleri gibi Anadolu erkeklerinin, bu Amerika bulunduktan sonra uyanık olan Ermeniler Doğu Anadolu'dan filan kalkar Amerika'ya giderlermiş. İşte 1800'lü yıllarda filan efendim Osmanlıların son devirlerinde orada çalışırlarmış. Efendim para kazanırlarmış, gelirlermiş. Avrupa'ya giden işçilerimizin efendim para kazanıp geldiği gibi. Bir tanesine Doğu Anadolu'da Erzincanlı bir böyle Ermeniye demiş ki birisi, ya hanımını da götürsene gittiğin yere Amerika'ya. Demiş ben aptal mıyım? Hanımım burada emniyette, namuslu, efendim kimse ona yan bakmıyor, bir zarar vermiyor, huzur içinde şey yapıyor. Ben işte çalışıyorum, parayı kazanıyorum, geliyorum demiş. Bunu o oralardaki bir kimseden duymuştum askerlik yaptığım sırada. Ben de hayret etmiştim. Yani emniyette olduğu için hanımını bırakıyor efendim, kendisi çalışıp dönüyor, huzur içinde yaşatmış, onlardan vezir seçmiş, hükümete almış, milletvekili seçmiş, ama işte dış kışkırtmalardan, tahriklerden sonradan onlar büyük katliamlar yaptılar, ahaliyi kendilerine asırlarca komşu muamelesi yapan efendim hiçbir zarar vermeyen bu asil millete efendim ne kötü günler yaşattılar, düşmanla işbirliği yaptılar. Ruslar Erzurum'a kadar geldiği zaman onlara öncülük, kılavuzluk ettiler. Fransızlar bilmem güneye geldiği zaman öncülük ettiler. Efendim İtalyanlar geldiği zaman, Yunanlılar geldiği zaman efendim her taraftan, o zaman kara günlerimizde eski iyilikleri unuttular ve çok kötü şeyler yaptılar. Ondan sonra da tabii saldırdılar Maraş'ta vesairede, silahlandılar, saldırdılar. Ahali de kendisini savundu. Yani efendim iyilere görev düştüğünü anlatmak için bunları söylüyorum. Ve bu savaşta ne oluyor diyenlere ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani İslam savaşmıyor, savaşta ne oluyor, niye İslam'la savaşıyorsunuz? Herkes fikrini söylesin, bakalım kim haklı, puta tapan mı haklı, haça tapan mı haklı, yeri göğü yaratan Rabbül Alemin'e tapan mı haklı? Niye siz haçlı seferleri düzenleyip de üstümüze geldiniz? Niye Hindular böyle bu kadar şey yaptılar? Geçen gün öğrendim. Efendim Sihler başlarına bir kırmızı kurdele takarlarmış. Bir Müslüman öldürmeyince o kurdeleyi çıkartmazlarmış. Şu düşmanlar var. Müslümanlar öyle yapmıyor. Gidiyor. Bu budaya tapmayın. Bu puta, bu ineğe tapmayın. Efendim Allah'a kulluk edin. Doğru olan din Allah'a kulluk etmektir diyor. Peki derse her şeyi olduğu gibi kalıyor. Çok daha mutlu yaşıyorlar. Ama bunlar fırsat buldu mu katliam yapıyorlar. Kadınların efendim kadınlara kötülük yapıyorlar, kızlara kötülük yapıyorlar. Bunları hep tarihte görüyoruz. Küçük çocukları, bebekleri süngünün ucuna takıyorlar. Efendim masum insanları kazıklara oturtuyorlar. Tarihte bunlar görülüyor ve çocuk eti yemişler bu haçlılar. Geldikleri zaman küçük çocukların eti körpe diye bir papaz hatıratında bunları yazıyor. Onlarla beraber gezen papaz. Onun için kimse kalkıp da efendim eğri otursa bile doğru konuşsun. Bu savaşta ne oluyor? Tamam, savaşta ne oluyor? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Savaşta ne oluyor? Niye yapıyorsunuz bunu? Çünkü fikrin karşısında duramıyorsunuz. Fikrin karşısında duramayınca da efendim menfaatleriniz kaçmasın diye savaşa kalkışıyorsunuz. La ilahe illallah deyin. Oturun. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz ki. Allah Celle Celaluhu Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmenizi istiyor. Ben yaratıyorum, ben besliyorum, benden gayriye tapıyorlar. Bu ne biçim iş diye. Efendim biz böyle bir yanlışlığı engellemeye çalışıyoruz. Binaenaleyh mütecavizin tabi alacağı cevap vardır. Birisi tecavüze kalkışmışsa o zaman o işi, kavgayı başlatan cevap verilir. O cevap hakkı doğar, savunma hakkı doğar. Evet efendim, diğer hadis-i şerife geçiyorum. Aynı minval üzere Efendimizin kendisinden bahsettiği hadislerden. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ene seyyidül mürseline izâ bu'itû ve sâbikuhum izâ veredû ve mübeşşiruhum izâ üblisû ve imamuhum izâ secedû ve akrabuhum meclisen izectema'û اَتَكَلَّمُ فَيُسَدِّكُنِي وَاَشْفَعُ فَيُشَفِعُنِي وَاَسْأَلُ فَيُعْتِينِي Ümmü Kerz efendim radıyallahu anh'tan radıyallahu anh'a'dan rivayet olunmuş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz burada da kendi vasıflarını kendi mübarek lisanıyla efendim söylediğini görüyoruz. اَنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ Ben mürsellerin yani peygamberlerin görevli olarak insanlara gönderilmiş mübarek efendim Enbiyaullah'ın Allah elçilerinin seyyidiyim. Evet, Peygamber Efendimiz peygamberlerin mertebe bakımından en üstünüdür. Allahu Teala Hazretleri ona ahirette makamı Mahmud'u vermiştir. Kendisinin hem bir adı Mahmud'dur hem de kendisi sahibi makamı Mahmud'dur. Makamı Mahmud cennetteki en yüksek derecedir. Efendim bir kişi içindir o da Peygamber Efendimiz. Sahibi makam Mahmud. Makamı Mahmud'un sahibi ve peygamberlerin serveridir. En yüksek mertebelisidir. Bütün peygamberler onun ümmeti olmayı temenni etmişlerdi hali hayatlarında. Efendim Adem ve Musa ve İsa ve bütün peygamberler efendim hepsi onun şanını, şerefini, üstünlüğünü, efdaliyetini ümmetlerine bildirmişlerdi. Ene seyyidül mürseline ila bu'isu. Peygamber olarak gönderildikleri zaman peygamberlerinden en saygınıyım, seyyidiyim, efendisiyim, efendim en soylusu, asaletlisiyim buyuruyor. Ve sâbikuhum izâ veredû. Ve efendim Havz-ı Kevser'in başına vardıkları zaman efendim mahşere vardıkları zaman, Havz-ı Kevser'in başına efendim gidildiği zaman verede varid olmak, vürud etmek yani gelmek manasına, umiyette bir suya efendim gitmek manasına kullanılır Arapçada. Efendim önde insanlar böyle mahşer yerine vardıkları zaman ben en önde gideneyim. Evet, Peygamber Efendimiz önceliğe sahip, ilk önce o gidecek. Ve mübeşşiruhum izâ üblisû. Eblese iblas üblisû. Efendim, meyus olmak, ümit kesmek demek, ümitsizliğe düşmek efendim demek. İnsanlar böyle mahşerde Allah'ın kahrını, gazabını efendim heyecanla gördükleri zaman titrerken, ümitleri kalmadığı sırada ben onlara müjde vereceğim. Yani Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz edecek, şefaat edecek. Hadi üzülmeyin ey insanlar diye onların yeislerini, ümitsizliklerini, korkularını izale edecek. Ve imamuhum izâ secedû, secde ettikleri zaman ben onların imamıyım, namaz kıldıkları zaman. Evet, Peygamber Efendimiz Miraç'ta da bütün peygamberlere efendim imamlık etmişti. Mahşerde de efendim en önde onların imamı olacak. Çünkü seyyidleri, yani en önde gelenleri, rütbesi en yüksek olanı. Ve akrabuhum meclisen izeştema'u, toplaştıkları zaman ben Allah'a oturma yeri bakımından en yakın, en şerefli yerde oturanıyım. Evet, mahşer yerinde Allah-u Teala Hazretleri kendisine onu Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde Allah'ın salih kulları gölgelenirken kendisine en yakın, en şerefli yere onu oturtacak. Orada toplandıkları zaman etekellemu ve yusaddikuni. Ben konuşacağım mahşer günü, söz isteyip konuşacağım. Fe yusaddikuni, yani Allah-u Teala Hazretleri benim sözümün, söylediğim sözleri efendim doğru söylüyorsun ey mübarek Resulüm, doğrusun, tamam Resulüm diye tasdik edecek. Yusaddikuni, beni tasdik edecek kim? Allah. Ve eşfa'u fe yüşeffi'uni, ve ben şefaat edeceğim. Ya Rabbi ümmetime rahmeyle, affet suçlularını, günah işlemiş olsalar bile diye şefaat isteyeceğim. Fe yüşeffi'uni, Allah-u Teala benim şefaatimi makbul, geçerli şefaat sayacak. Şefaatim iş görecek. Yani şefaate erecekler, kurtulacaklar. Şefaate muhtaç olanlar. Ve es'elu fe yu'tini, ve isteyeceğim Cenab-ı Mevla'dan, o da bana istediklerimi bahşedecek orada. Herkes tir tir titrerken, konuşmaya cesareti yokken Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e bu üstünlükleri vermiş. Şefaat edince şefaati makbul, konuştuğu zaman sözü dinleniyor, istediği zaman istediği veriliyor. Meclisi Allah'ın huzurunda, Allah'a en yakın mescit, peygamberlerin secde ettikleri zaman toplanınca efendim imamı, ümitsizliğe düştükleri zaman onlara müjde veren ve mahşerine yerine geldikleri zaman en önde gelen peygamberlerin serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonuncu hadisi şerifi efendim okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu hadis-i şerif de Ahmed İbni Hanbel ve İbni Mace ve İmam Tirmizi tarafından rivayet olunmuş ve hasen hadis-i şerif. Mübarek hadis alimleri bunlar. Efendim kitapları muteber ve şeyleri kuvvetli efendim. Kimse itiraz etmez, edemez. Onları sever, sayar herkes. Bilirler hadisli ilmindeki ne kadar değerli olduklarını, hükümlerini. Ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahre. Ben kıyamet gününde, önce tamamını okuyalım. Ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahre. Ve biyedi liva'ul hamdi ve la fahre. Ve ma min nebiyyin yevme izin Adem'u femen sivahu illa tahte liva'i. Ve ene evvelu men tenşakku anhul ardu ve la fahre. Ve ene evvelu şafi'in ve evvelu müşaffa'in ve la fahre. Efendim, ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti. Kıyamet gününde ben Adem aleyhisselamın evlatlarının, yani insan cinsi demek, Adem'den türediler. Efendim, seyyidiyim, en şereflisiyim, en efendisiyim, önde geleneyim ve la fahre. İftihar yok. Durum bu merkezde. Ben Allah'ın bana bahşettiği bu şeyi sordunuz diye ifade ediyorum demek yani. Ve biyediye, ve biyedi veya biyedeyye olabilir. Liva'ul hamdi ve la fahr, efendim hamd sancağı, divaul hamd, efendim benim elimde veya iki elimde, ikisi de okunabilir, caiz yani bu yazılışa göre bu okuyuş mümkün. Efendim hamd sancağı benim elimde olacak veya ellerimde olacak, övünmek yok. Bu livaül hamd, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in eline verilecek hamd sancağı. Böyle bilmiyorum, hacca gidenler içinizde gözlerini yumup da haccı hatırlasınlar. Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, böyle topluluk halinde gelmiş olan hacılar birbirlerini kalabalıkta görsünler, tanısınlar diye başlarındaki uzun bir sopaya bir bayrak takıyor, bir renkli bez takıyor. Herkes bakıyorlar, ha tamam bizim kafile şurada diye onun peşinden gidiyorlar. Belli oluyor. İşte bunun gibi mahşer gününün kalabalığı içinde Allah-u Teala Hazretleri hamd sancağını Peygamber Efendimiz'in eline verecek. O bayrakla Peygamber Efendimiz'in yerini, yanını herkes bilecek. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, müminler onun etrafında toplanacaklar. Efendim çok büyük bir şeref tabi hamd sancağının Efendimiz'in elinde olması. Çünkü bu bayrak, sancak şereftir. Efendim, büyüklerin yanında olur ve çok önemli bir işarettir. Çok derin anlamı vardır. Ahirette de Peygamber Efendimiz'in livaül hamdi, hamd sancağı olacak. Ve mâ min nebiyyin, peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki yevme izin, o günde yani kıyamet gününde Adem'u femen sivahu, Adem vesaire, ötekiler, Adem ve ötekiler. Halbuki Adem insanların hepsinin dedesi, Peygamber Efendimiz'in de dedesi, yaşça büyük ama efendim hiçbir peygamber yok ki o gün Adem vesaire, ondan sonrakilerin hepsi illa tahte livai, hepsi benim bu livaul hamdimin, yani benim o dalgalandırdığım şanlı hamd sancağının altında olacaklar. Adem Aleyhisselam da gelecek. Efendim Adem Aleyhisselam'dan sonraki bütün 124 bin peygamber sayısını Allah bilir. Böyle hadis-i şeriflerde bazen rakam olarak geçiyor 124 bin diye. Onlar hepsi benim sancağımın altında toplanacaklar. Efendim, Allah biz de orada toplananlardan eylesin. Bu arada hemen duamızı yapalım. Ve ne evvelü men tenşakku anhul ard. Ben yeryüzünün yarılıp da içindekileri çıkardığı zaman ilk çıkan olacağım. Yani buradan maksat, hani insanlar kabire gömülüyor ama kıyamet kopunca, sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkacaklar. Kalkması da tabii toprak açılacak, kabirden öyle kalkacaklar. Ama ilk kalkan kabirinden Peygamber Efendimiz olacak. Vela fahre. İlk önce o kalkacak. Çünkü önder o, server o, en önde gidecek o. Onun için ilk önce toprak onun üstünden açılacak. Ve kabir-i şerifinden kalkacak Efendimiz, evvela o şey yapacak, öne geçecek. İlk önce o haşr olacak. Yani ba'su ba'del mevd, o ba'su olacak. Ve ene evveli şafi'in, ilk şefaat edecek olan ben olacağım. Evet, ya Rabbi diyecek, kullarını affı mağfiret eyle, müminleri bağışla, günahlarını mağfiret eyle, artık Peygamber Efendimiz'in şefaat ettiği muhtelif yerler olacak. O kıyamet gününde muhtelif zamanlarda, muhtelif yerlerde şefaati olacak. Evveli şafiin, ilk şefaatçi ben olacağım. Ve evveli müşeffa'in ve şefaati ilk kabul olan kimse de ben olacağım. Ve la fahre, bir övünç, bahis konusu değil diye efendim buyuruyor. Tabi daha başka pek çok hadis-i şerifler var Efendimiz'in kendisi hakkında bilgi verdiği. Biliyoruz ki efendim ilk cennetin kapısına da gidecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Ve cennetin bekçisi olan Rıdvan isimli melek efendim soracak Efendimiz cennetin suruna, efendim giriş kapısına geldiği zaman cennetin suru olacak. Efendim yüksek surları olacak. Onu oraya geldiği zaman Rıdvan soracak kapıya geldiğinde, kapıyı çaldığında kimsin sen diye. Men ente, Peygamber Efendimiz de kendisini tanıtacak. Ene Muhammed. ben Muhammed'im, Allah'ın Habibi, ahir zaman peygamberi Muhammed'im diyecek. O zaman Rıdvan aleyhisselamın, yani cennetin bekçisi meleğin cevabı şu olacak: Bike ümirtü en la eftaha kableke ya Resulallah. Ya Resulallah, senden evvel bu kapıyı daha başka birisine açmamakla emrolunmuştum, buyur gir diyecek. Yani Cenab-ı Hak sakın ha ey Rıdvan meleğim, Resulullah'tan evvel kimseye açma, ilk önce o girecek buradan diye meleğine bildirdiği için melek de onu beyan ediyor. Senden önce başkasına açmayı zaten emir olarak almıştım, böyle emrolunmuştu bana, buyur ya Resulallah diyecek. İlk cennete Peygamber Efendimiz girecek. Her şeyin en üstünü, en önde geleni, ilki oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyi tanımamız lazım. İyi anlamamız lazım. Onun büyüklüğünü, neden Allah'ın Habibi olduğunu, niye peygamberlerin serveri olduğunu iyi anlamamız lazım. Ve onun sevgisini gönlümüze yerleştirmemiz lazım. Çünkü zaten tanıyınca sevmemek mümkün değil. Onu gören efendim aşık-ı sadıkı olurdu. Ondan önce ve ondan sonra hiç onun kadar güzelini görmedim derdi. Onu tanıyan da aynı şeyi diyecektir muhakkak. Resulullah'ı tanıdıktan sonra, sevdikten sonra Müslümanın yapacağı iş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittiba etmektir. Sünnetine ittiba etmek ne demek? Hadis kitaplarını açmak, hadis-i şerif Müslümanı olmaktır. En yüksek Müslüman nasıl Müslümandır? Hadis-i şerif Müslümanıdır. Başka ne tip Müslümanlıklar var? Hocam diyecek olursanız, ahir zaman Müslümanlığı var. Müslümana benzemez. Kendisini Müslümanım der ama ne biçim Müslüman diye şaşarsınız. Çünkü İslami vazifeleri yapmaz. Efendim günahların her çeşidini işler. Tabii gene de o da bir derece, yani elhamdülillah ben Müslümanım, ben Müslümanım der. Ama yanlış tarafı nedir? İyi olanı anlayamaması ve iyi olanı da tenkit etmesidir. Biz de Müslümanız deyip daha iyi olan Müslümanı efendim tenkit eder. Ne lüzum var filan der cahilliğinden. Ne lüzum olduğunu Allah biliyor. Resulullah biliyor. Madem emretmiş vardır bir sebebi. İçki içme pekala. Örtün pekala. İbadet eyle pekala. Efendim yalan söyleme pekala. Bunların hepsini yapar Müslüman. Hadis-i şerif Müslümanı olur. Efendim zamane Müslümanı da kendi kafasından uydurur. Efendim kaytarır, kıvırtır. Efendim gene de Müslümanlığı kimseye de bırakmak istemez. Allah ıslah etsin. Başka ne çeşit Müslümanlıklar var? Bid'atlara saplanmış insanların Müslümanlığı var. Bazı insanlar kendilerini dindarlık yapıyorum sanarak sünnete aykırı yaşayışlara sürüklerler. İşte eski konuşmalarımda anlattığım gibi, yok efendim salamura zeytini yemeyelim, yok beyaz peyniri yemeyelim, yok efendim hatta birisi demiş ki, efendim gülüyorum, bal yemeyelim. Balı Kur'an-ı Kerim'de Allah methediyor. Fihi şifaun linnas, onun içinde şifa var buyuruyor. Efendim Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Güzel bir gıda, kuvvetli bir gıda, içinde her türlü kıymetli besleyici ve efendim insan vücudunu zindeleştirici maddeler var. Niye bal yemeyecekmişiz? Efendim mantığa bakın. Efendim arı her çiçekmiş bal alıyormuş. Bazen o çiçekler filancanın tarlasında, bazen falancanın tarlasında. Canım tarlalarda, çiçeklerde, bitkilerde hepsi Allah'ındır. Arı da Allah'ın kuludur. Biz de Allah'ın kullarıyız. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri arının çalışıp çabalayıp topladığını yemeyi bize helal kılmıştır. Yani aşırılıklar çok yanlış. Kimisi et yemiyor. Neden yemiyorsun? Peygamber Efendimiz yemiş. Yasin suresinde bunları insanlar için biz yarattık diye Allah-u Teala Hazretleri efendim beyan ediyor. Yemelerini yenilecek olanlarının helal ediyor. Binilecek olanlarının üstüne binilmesini helal ediyor. Yani sen Allah'ın helal ettiğini, müsaade verdiğini ne diye tenkit ediyorsun? İşte aşırılıklardan böyle kendi aklına göre efendim şeytana uyup kışkırtılıp şeytan tarafından böyle abuk sabuk şeylerle çeşitli işler yapanlar oluyor. Bunlara da ne diyoruz? Bid'atçı Müslüman. Yani İslam'ın özünde aslında olmayan, Peygamber Efendimiz'in yaşantısında, hadis-i şerifinde olmayan tip fikirler ve davranışlar. Bid'at, yani sünnete aykırı, sonradan uydurma şeyler. İnsanlar çok çeşitli şeyler uydururlar. Kendilerini serbest bırakırsan, yüz verirsen, o kadar şaşırırlar ki sonunda başlarlar putlara, taşlara, efendim, hayvanlara, ineklere, efendim, hatta yılanlara, hatta tenasül cihazlarına, efendim, Hindistan'da öyle bir mezhep de var, tapar. Bu, yani şeytan onlara bir mantık aşılar, o mantığı da uygun sanır ve ondan dolayı öyle, efendim, yapar gider. Kimisi şeytana da tapıyor. Neden? Tapalım da bize zarar vermesin filan gibi bir şeyle. Halbuki Allah, şeytan insanların düşmanıdır diye bildiriyor. Kimisi de öyle yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi sünnet ve hadis-i şerif Müslümanlığından, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.